أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سورۃ العلق دا اول آیات څخه شروع پر اتم آیات باندې دا تلاوت ما ودراو خو درس چې دی هغه به ان شاء الله د سورۃ الفای فوری معنا تر 19 آیات فوری بدایي. نو اول د دې سورۃ چې دی د هغه معرفت د دنوم چې دی توقیفی نوم یې سورۃ العلق معنا علق چې دی هغه یو کنټکی وینو ته ویل کیږي ځواړنده شي ته ویل کیږي. معنا هغه سورۃ چې په هغه کې د انسان د خلقت ماده بیان کړې ده چې د علق په نامه یاده شوې. نو دا خود د نوم دی توقیفی په سورۃ اقرا باندې هم یادیږي هغه اقرا سورۃ چې دی هغه د اول ټکی دی. نو دا اقرا په نامه چې یادی د اول آیات څخه د نوم واخستل شو او د علق نوم چې دی هغه د دویم آیات څخه اخستې دي خو مطلب دغه نوم چې دی که هغه د آیاتو څخه اخستل شوی او نوعیت چې دی د مکیه دی. معنا هغه دوه نوعې دي د قران کریم سورتونه دی په هغه نوع کې دي چې مکیه دي د قران کریم ډیر سورتونه مکیه دي او په مکه کې خو ما حول ګرځي د مشرکان و نو د قران کریم اره خبره چې د شرک را دی اساسي عقیده بیانې د خلک دي موږ عوام خو په قران باندې بيخي د سجده لکه پردې کتاب شي لکه دې ته چني نازل شوی دا څنګه ارګړې شرک دي دا څنګه ارګړې شرک دي څه سورته چې هغه مکی دي کده یې په خبره پوښي. نو شپږ اتیا سورته مکیه دي اته ویشت سورته چې هغه مدني دي نو اته ویشت خو بيخي لږ دي نو خدا پر ډیر دي نو دلته د کفارو د عقایدو رد پکې کیږي نو دا چې مکیه دي د کفارو عقیده چې په باره کې د رسالت یې لرل چې دی درواغ وای په دې کې به دا غرد وسي چې الله عز وجل دغه آیتونه اول و نبی علیه الصلاة والسلام ته نازل کړي چې د رسالت د دغه ځای څخه دی او الله امر هم ورته کړی دی چې خپله یې هم وایه بلکې هم وایه ورته وایه رسوه خلکو ته او د وعظ د نصیحت تر ټولو غټ مرکز قرآن کریم دی. تر قرآن کریم و آخواته بل د وعظ غټ شی نسته که و غب جزئی یو شاخله بی قرآن کریم د وعظ و د نصیحت مرکز دی خو خلقو چې دی وعظ په نور شیانو کې قرآن کریم پریش دی چې دا دغه سی بزر کتاب دی بس دغه سی مجمان پر آوری دا رکم نو دلته په دا چې مکیاسو مال هغه اساسی عقیده چې هغه د رسالت هغه بدلته بیانیږي پسې د دې مقدار دی دریم نمبر مقدار دا دی چې دی 19 آیتونه لري یو رکوع ده. څلرم چې دی هغه د نمبر دی نمبر په قران کریم کې د نوشتي او د کتابت د لاري چې ورته وګوره نو شپږ نیویم نمبر سورته دی او د نزول په اعتبار چې ورته وګوره د اول نمبر دی چې مزیک تر نازل شوی دی اول رونا چې د اسمان راتل مزیک ته د معنا د وحي د هدایت هغه د اخشره ته دغه سیف کې دا سوې ده. نو ګوره په کتابت کې څونه وروسته رالی شپږ نیویم دی په نزول کې هوغه دی لومړنۍ سورت دی چې دی نازل سوی دی خو ګرده په یوه پلان نه دی اول یې دا پنځه آیتونه راغلي دي. نو پنځم شی چې دی هغه د ربط دی د ماقبل سره چې د ماقبل سورت سره چې سورت اتین دی د هغه سره ربط څنګه دی هغه دا دی چې په هغه سورت کې خو مسله د مبدأ او د معاد ذکر سوې وه چې لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم الله اذا خلق ما کړی دی وروسته فما يكذبك بعد بالدين په جن سره بیا کوم شی دی چې تا تکذیب در لره در کوي. نو معنا هغه اساسي مسله خو معادم دي چې بحث بعد الموت دي غي اثبات په هغه صورت کې سو دلته اساسي مسله ذکر کیږي چې رسالت دي. ولې رسالت خو چې دي اول وحدانيت تعالی پاک دي پس یې دوم نمبر دسته اساسي مسله د رسالت ده که دا اسمه خبره پوس ولي. نو دا یې ربط یو سو. بل ربط یې دا دي چې په هغه صورت کې چې دي په صورت وتین کې چې دي الکه د انسان صورت ذکر کی لخت خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم خو هغه د قوام او هغه د دانچه ته ویل کیږي شکل ته چې ما په داس شایسته صورت کې دی جوړ کړی دی. په دې صورت کې ماده بیانې چې د چشتیم جوړ کړی دی دلته هغه ماده ذکر کی چې علق نو ګوره را بچ په دوه صورت سو. الته اساسی مسله ذکر شوی و د معاد دلته اساسی مسله ذکر کیږي د رسالت دا یو ربط. بل ربط یې دا دی چې هلته د انسان صورت ذکر کړی چې په ډېر ښایسته صورت کې مې جوړ کړی دی دلته په دې صورت کې ماده ذکر کوي چې د دغه شي څه مې جوړ کړی دی چې یو چاته وایي چې دا ښایسته ګل دا د دغه څه جوړ شوی دی. نو بیا زړه ته ونه لوژه علق هلته ذکر کوي بیا بیا زه خبرې ته راسم نه خیر. نو مضمون خو خپله دی معلوم شو چې معنا هغه مسله د چا ده د رسالت. ترجمې ته اوس راځم. شروع کوم بسمې په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې د عمومي رحمت کوونکی دی پر مسلمان او پر کافر باندې خو په دې دنیا کې. الرحیم چې د خصوصي رحمت کوونکی دی یوازې پر مؤمن نه پر کافر هغه نو په هغه دنیا کې. در مخ کې درځي چې د اقرا ترجمه زو کوم تر دا 15 آیات پورې چې دی چې علم الانسان ما لم يعلم چې دغه ورده واره نه زیدل د سپه مختصر شکر به زه تاسو وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې اوسېدی دا ټول ما حول خود د دې د کور سنولې دا شاوخوا شرک پکې کې ود بوتان ته سجدې کې د لیدرې سو شپته بته کعبه شاوخوا را سرخولې ارچا بال خپل مراد هم د بوتان سره غشتي دا ذبیحی و دا حلال ولی هم پر دغه باندې کول خیراتونه چې کول دا د جبت پر نام دی دا دغه بت پر نام دی نو او سجدی هم دغه ته کول. رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د کوشنی والی تر لوی والی دا کار خوند ورکوه چې دغه طریقه صحیح د عبادت نه ده دا غلط ده. نو سړی چې شی غلط بولی او سار ما شامی ویني په کور په ما حول کې چې راو زبل کار نه سکه قسم قسمونه په دغه بوتان واخص کیږي عبادتونه دغه ته کیږي خیراتونه دغه ته کیږي نظرونه د دې پر نامه کول کیږي معنا د عبادت چې کومه طریقې و دغه ته کېدل. نو دا پر پیغمبر علی السلام ډیر غمیدل. نو د ډیر دغه څنګه پښتنګي څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم د مکې د باندې په یو غره کې غار دی حرا غار ورته ویل کیږي. نو په پیغمبر علی السلام دغه غار ته تلی چې تلی بنو به مخ کې اوسه ازغ برابر کی ابر به خود دغه وخت مطابق پرز کې یو ورغشی نه دی یعنی نی دی یو بر شی دی نو کوي خرما ده دا به ور سره وخت یو څو به ور سره وخت بره به ولاړی په هغه غار کې بنهشت چې دغه محاوله سي استرګنی امي نی دی چا چې د چا ثبت کیږي بره چې غایب شي چې نه. نو دغه بوتانه د محاوله څخه به ځان وېستي رسول الله صلی الله علیه وسلم الته نو شیش کول الته نو استوا د نفلونه کول خو اسلام دین چې نه راغلی نفل څنګه معلومه یې لمن څنګه معلومه یې خود ملت ابراهیم څخه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د ملت څخه چې ځین شیان د توحید فاته ولا کزنی اذکار مثلا سبحان الله یا لا اله الا الله دغه سي اذکار چې د ملت ابراهیم څخه څلر لښ فاته هغه تلاشه کړی بس هغه اذکار به کول او اصلي کار چې هغه دغه تفکر به کاوه معنا تفکر لکه څوک چې وظیفه یې فکر وي په دې کائنات کې چې دا خو یو خالق لري پیدا کوونکی لري او دا موږ پر څونه غلطه لار رواني چې معنا د مکه په محول خود به تاسو سجده کیږي چې در مکه وځي خود به د غیوغي ام کیږي معنا دستور دا به ام کیږي بل به هم کیږي. نو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په فکر ورلکی چې دا قلبي او دماغي ذکر و دا غته ویل کیږي معنا په قلب څوک ذکر کوي په زړه کې. نو دا دغه کې دی انتظار کاوه دا نو ډیر وخت ودی داسې تلی ما نه څلور شپې 15 شپې به الته بیا چې بیا غازوغ او هغه به خلاص شي ورا بلی بیا به خدیجه تل کبرا و د خسوي ودی غسرې به بیا یو ساز غور برابر کړی بیا به د برا وخت بیا به تلی الته بو. نو هغه و چې دغه س وخت کې برای جبرئیل امین ورته رالی چې د ولی دی جبرئیل امین نو ډیر و بیره دی هغه ورته ول اقرا ویل وک دورت المعنى بقاری دول زو یونکی نه مچ د زانس خزې شي جوړ کوي ولي خو نبی علی صلاتو و سلام په ژوند چاته زنګون د شاګردی پر کم نو کت کړي چاغه ودته یګنی علم روشي عصري روشي که دیس به مضمون پوست شد. تعلیم یافته چه مرور توایی تر دقیقه وقت پیغمبر علیه السلام تعلیم یافته ندی، تعلیم ندی نوز قاری نه. اگه پا غیرش که ونی وی دست را تنگه که دیر نو ده ملک زور دی. رسول علیه السلام و سلام وی دون زحمت پر ما تیر که برای بیا چی لکی برای ارتو الاقرا پیغمبر علیه السلام بیا ارتو المعنه بی قاری بیا را تنگه ده غیرش پا غیرش که ونی وی تنگ او بیا هی لکی بیا ارتو الاقرا پیغمبر علیه السلام فی المعنه بی قاری ز قاری نیم زخ امیم امی اغچاتا ویلکی چی ده مورا سنگ پیدا سوی پر اغرا کمی چنه چې د مور په داسې خونه کلام په لاس کې نیول دین استاد ستل دین دې ته امي وای یو عامد دی عامد هغه څه کاشت خلق دین ته خبره پوسی عوام الناس خو چې دی خبره خو لکه انعام لکه چارپاین بل هم اغدل نو پیغمبر عامد نه دی چې سی به عامي و بولی عامیان خو دغه خلق دي شمال الله په کې چارپای پر پیټ ته در دغه څه بتر خلق دین نه یو کجا وې تس اوري چې روز نو کوم دې خبره عمل یې ام وینه شکل دې انسان نو یو امید امید امت سخدی پا حمزه سر اغا منا چه ده مور دی سنگ فیده سوی دی پر اغا را کم دی چه تعلیم ده چه سنه دی اخستی نو پیغمبر با ده غرفی چه ما آنه بی قاری سو خون بی سرم قرط ما ده کمی خواسته کردی چه لیک لوست زوکم ده خوزه ندارم سلرم گشتی اغا بارو تل اقرأ بسم را بکل لذی دلتا گور اغا بارا آیات پر را پراکی وارده بارا پیور اقرأ اقرأ ماز امری ارتکاو دای ولی داس وکره جبریل امین دلتا پجیزه که پودی چه بالا پده که اغا استعداد پیداسو چرا سره بیوائی دا ولی دا پده که تاثیر روش داده بخجوش که دای ونیوی دا به دا سکیل که اتسوک چه چا تا کرین تور لراور که که دا اسپا مزمون پوسید و موبایل بیرتی خوچ کمه یه چه نیه فکشی که نو چه بجلی ورلو لکه برک ورلکه برا پا دیکی چارج رایسی نو دغه چارج ور کول چی جی دا پا دغه رکم معنی هم کول کیجی نیه اغا دا مثال پا تور وزیپا چه اغا پیر و مورید تا کهی نو دا مورید دا رکمی پا باچل که گوه که ده تا یه قسم نورانیت ور نقل کهی د دو وزرته یو نورانیت کوه کی ورنقل کی په توجه سره خپل نو هغه چا نورانیت کرا کرا پیدا سی په خپل برند اصلاح او خاطر زیان راشي دغه منکرات څخه خبره را وګرځیش نو ما دا ما یو مثال نه مونږ در فکر شول دا په محسوساتو کې په محسوسات کې مالک ټلیفون چې برق تور کې بار برق تر راځي په معنویات کې مالک هغه شیخ چې خپل مرید ته قسم توجه کی بر د په زین کې څه نورانیت راشي هغه وظیفه هغه اسکار وای چې هغه انوار د مرید وحالت مر شامل شي نو په دغه دوه مثال کې ما درته جبرئیل امین هم دا رقم وو چې دی په غیش کې رانی وی هغه د دغه د پاره چې هغه ملکوتی هغه اثر د نبی علی صلوات و سلام وجرت ور نقل سي هغه بشریه کمزوري سي ملکوتی شان چې راغلی بس برا هغه استعداد پکې پیدا سي لکه په ټلیفون کې چې په بجلی باندې نو کې استعداد پیدا سي اباس چې په ټلیفون ولګیږي شي ان معلوم شي سره تر دغه وخت چې دی امي وو دغه استعداد نو پکې چې ما په خبره کې دایسم خالی پویش پا دا ارا پلاچ بیرا چنگا و پا دا خبز گیش که پیغمبر ما تی بیدیر تکلیپ را کی تکلیپ دا غا مطلب دیچ مانا اغا ملکوتی صفت دا دا وزین تور نقل که اغا نورانی صفت تور نقل که چی استعداد پیدا سی دا ویلو پکشی که انو پرا پا پای که استعداد یه حال تا ورس دی چی دا قرآن کریم پر دا بانی نازل سوی دی الا یوم القیامه و گرد جهان تا اعلان کردی چی دا آیات جور کزا دری جور نیست کوالی دا دغه سنیه د الله عز وجل کلام دا قبول کړی دی په دار کې مخ قبول کړی دی نو دا آیاتونه رااله نو جبرئیل دی سورت الاقرا ته ویل وک بسمه یعنی به ذکر اسمه دلته مضاف دی تفسیر سره جدا چې په ذکر په یاد ولو سره اسمه د نامه ربک دربستا کم رب الذی خلق الذی هغه رب خلق چې پیدا کول یې کړی دی یا خبرو ته بستانو شپایمه ملخاری اول د واره چې دا شروع وسوله د وحی په چاسه د په اقرا خلق د اسلام جن دا رقم تعبیری دا خو نو دا چې د ان پړو خلقو کار دی دا خو اوس ته چې رسول الله اسلام ان پړو مگر چالا وحی ورته راوست چې ووایا زمر جن کر سره شروع په ووایا سره دی ابتدا لغه اول نقطه اول چې دا صفر څه شی شروع کیږي هغه اقرا دی دا اول کلمه چې ذکر تر نو الله عز وجل د تعلیم حاصلول امر وټول انسانیت ته هم کوي پیغمبر ته وایي ووایه ویل وک مگر هو ویل سره کم دي په اسم ربک فنا مصر در افستا معنا هغه شیان چې د الله د نامه سره اړه لري دغه شیان را ووایي ابتدا د الله تعالی په نامه سره وک کدایس په خبره پوه شي ستا شروع د دغه بګرده د دغه چې د الله تعالی په نامه سره وي بی اسم یعنی بی ذکر په یادولو سره اسم یې د نامه را بي کده رفستا نو د ویلو سره د الله عز وجل د جن رڼا د الله تعالی اسما دا به ورسره وي داسې ویل نه زموږ هغې چې ویل کوي تعلیم خو کوي درته وایه چې جن په اقرا پیل سوی دي ورته چې جن په اقرا پیل سوی دي په دغه ځای کې ستا د ست سنبرې کار کوي چې په اقرا پیل سوی دي پر دا لمانځه کې ولې زار دي د قران کریم پر تلاوت کې ولې زار دي د قران کریم یو آیات نشه ویلی انګریزي دا رقم وایه خو نه وپړسې پلاژه به دې خواته کې لکه منده وشتور غراري وبراري جوړ کړی هغه چې زده ده چې پردې ژبه ده قران کریم چې په کلی او په ملا او په اړ یو درته زده هغه ته نه کیزده او وایه ماته دې اقرا ده چې قران خو دې وایي چې ویل وکنو چې ویل وکړه د قران پر کمې وکړه چې هغه څنګه د شول کې د الله پاک د نوم څخه خیر از ذکر شروع کړه د الله نوم نه جنو جزه هغه نه خبر کده اسم د قری په پېژ نو اقرا تویل وکه ګوره مخاطب شي غسوه تویل وکه څنګه وام بی اسمی بی ذکری دا د بیو د اسم تر نامه می ذکر په نامه په یادولو سره اسم د نامه را به کده رب صدا الله نوم پر یاد کم الله الذي هغه الله خلقک پیدا کول یې کړی دی د الله تعالی نور صفات نو لرو ملاقات خو ډیر صفات دی بسم رب العالمین به ویل کدا اس نو خراب خدای عالمین دی کنه دی نور نور صفات چې سمد دی چې لم یلد ولم یولد دا خلق ذکر کې دام یو عمده صفات دی نو انسان که کمال حاصلی باید خلق مر سره زده ته ټول جهان او حقيقه خالق خو الله عز وجل دی دا ظاهری خلق شدی دا ان باید سره زده کې دا نو نه معنی چې سړی بداله او تعالی جن کوي اچې بلاله شي جوړولای لکه دا زموږ رسې سډال او طبقه چدنه دا کلم چې تنه وشته به کلم ملا نه دی جوړ کړی په خو ملایان خو لا شو برای بنل راوش کا کتب کی برای بنوښته په کلا کلم خو خپل و کدا ایس په خبره پوسم پر تخته به لیکل تخته به خپل و تر اصل صفه به کړی وشته به پر کول اوس که کاغذ دیم د کاپیر ایجاد دی که کلم دی ام دی جوړی زبزین فارغ حتی که قران چاپ یې مزنه سم چاپ ول په خو خو قران به خپل و لیکي په خپل وظیفه پکې کول که دایس په مزمن پوسف نو خلق چې شش صفات عظیم صفات دي دا دغه معنی چې ودی ته هم د انسان توجه پکار دی یوازې نو وظیفې او بزرګۍ نه دي چلی نه دي نو سره به چلی کاټی دی مثال په تور پلانې چل خانیه ته جوړ دی نو دا خلق په خپل ځان کې چې ذکر سو انسان وسره آشنا کوي چې دغه عمده صفات دي ګوره دوه واره خلق ذکر کیږي نو اقرا یو دغه سو بل پلا بیا اقرا راځي چ اول رونا معلوم ذکر ترات له آیاتونه دوا واره اقرا الله پک شي کی ویلی دوا واره اقرا پلا په سر کی بیا دی په څه ګور نو ته ویل وک په یاد ول سر د نامه درب دا خو پر دغه تقدیر ترجمه ما وکړه چې د بی و د اسم ترمنځ می ذکر ورواچو یا د څه ک چې در بی د مخه چدی مبتدئا یا مستعینا سره کړه چې ته ویل وک چې ته شروع کوون کې به اسم په نامه سره رب ک دربسته کدا ایس په خبر پوس الته چې مبتدی ښیږ دي چې حدا کوم ستا شروع کوم کې شروع ګرځم د الله په نامه کوا او مستعینن په داس حال کې ته کو مکه خوشتون کې په چا سره په نامه سره د الله عز وجل کو مکه ته دغه څه غواړه هر شی چې کوي بس بسم الله به پروايه چې د الله په نامه کو مکه غواړم د الله نوم پر یاد وا الذي هغ الله خلقك پیدا کولې کړی دي د چا د خلق مفعول ذکر کړی دي یعنی خلق المخلوقات چې د ګرد جهان او کائنات پیدا کړی دي د اغرب نوم یاد وا په دې د شه د بوتانو سره وشکاو چې د ګرد کائنات پیدا کړی دي بد خو یې چې لر دي پیدا کړی دا وام خلق الانسان من علق په کائنات کې بیا خاص و انسان ته متوجه کی چې هغه الله خلق چې د پیدا کړی دی الانسان انسان پیدا کړی دی انسان خو ناشر پر مخلوقات دی دا یو ته ذکر کی من علق د علق څخه علق بیا ما وایس نه دي څوک څوک قاپ نه سیل من علق علق جاول ته وینو الله تعالی خو انسان د جاول نه دی جوړ کړ یو علق دی علق چې دی هغه کنټکی وینه دغه ته هم ویل کیږي علق زوړند شته چې ټال خوري نی زوارند یو شی الته زوارند کې معالقه کې وای الته بند دغه تن ویل کیش نو دغه نکته ته په اوس عصر کې دخل کو پامس په خوا په قد وست ترجمه من علق د کند کوي وینو څخه اوس چې کشفیات اوس ول دغه انسان لطفه چې د مور پر رحم کې جوړیږي د رحم خو د وینو ورته ډک دغه دغه منی چې الته واسه چې الته یی کراپن بر په دا کټ کوي ونه بدل سی واد واره خو منی سرویش ترې زبا د دا کټ کوي ونه تا واوري کټ کوي ونه الته ټال خري په دغه کې لګه په وګ کې چې شي ګرځي دا ځکه ما هي چې ګرځي نو اوس چې ته متوجه سول چې شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تاسو نه درلودي دا په دې څه پوهې دی نبی علیه الصلوۃ والسلام چې انسان د مني چې دا په کنډکۍ وینه اوړي او په دې څه پوهې دی چې دا هلته ټال خوري زړیږي. نو خو معلومه ده چې دا الهي رڼا ده ورسره ده، کنه خو کشفیات خو نه وسی وینو. دلته د مور پورې هم اوس هم ماشینان پیدا سول، عکسونه دي پلانې دي دا شیان کشفوي. نو په هغه وخت کې دا شیان نه و، چې نه و دا د رسول علیه الصلوۃ والسلام د پاره د دد پر صداقت باندې یو غټه ټاپه ده باکې ساینسدانانو پر ووهله. انا چې ار څونه غټ کاپیر دی کوپر دی کوي، خو د دغه تحقیق چې دا وکړي چې دا وینه دلته زواړ نه ټال خوري، وکړي دا د پیغمبر علی صلوات و سلام رسالت تایید کی، اگر چې په عمل کې نه تایید دی په خله نه وای، د په تحقیق کې دا راوتل چې دا پیغمبر په حق نه بری، ځکه پیغمبر په دې څه پوهېدی چې دلته دا وینه ټال خوري، دا په دا رحم کې دغه سیله ده، فقط دلته خپل پر تر څو چې غټیږي. نو الله تعالی انسان پیدا کړی دی من علق، د چا څخه د کنډکۍ ځواړندې وینو څخه، دغه ترجمه به وکړي. نو دوه واره خلق ذکر کړي، بیا نو په خلق کې به خلق د انسان دایره خاص کې چې معنی د اساس ذات الله تعالی دی چې هغه دغه سی یو عجیبه مخلوق پیدا کړی دی لکه انسان چې پیژندل نه کې شل کاله به در سره تیر کې، ته د عادت نه څه زده کولای، لا به په باطن کې نور شي. فسی بیا دوه مر امر کې اقرا و یلوک و ربک رب ستا الاکرم، ډیر عزت من ډیر کریم ذات مهربان ذات دا د څه د پاره ورته ویل چې ان ستا رب مهربان دی، انسان یې خلقیلی دی، عالم یې خلقیلی، و تا ته دغه استعداد نشي درکولی چې قرأت وکړې عرب لا ما انا قاری ما انا بقاری. الله دغه نه استعداد درکوي چې ته به داسې قرأت کوې، داسې قرآن به کتاب باندې نازل شي چې جهان به بیا ورته عاجز وي. که داسې مضمون ته متوجه اقرا، دوه واره اقرا پکې کرالی، ګوره دوه واره خلق پکې کرالی، دا عمده عمده شیانو ته چې د انسان سړی متوجه کی، چې معنا ویل حاصلول علم کول، دا بیخي معنا د اسلام غوښتنه ده. ګر سره اقرا ته ویل وکه و ربک او رب ستا چې دی الاکرم، ډیر مهربان ډیر کریم ذات دی، تا ته دا استعداد درکوي چې ته به پر دغه سربیره چې امیه ته به قرأت کولی سي، استعداد به درکړي او دغه رقم ثابته هم سوله. الذي اغرب علم چې ښوونه یې کړې ده و انسان ته بالقلم یا په قلم سره، دا رب هغه رب دی چې انسان ته په قلم ښوونه کړې ده. څه معنی؟ یعنی د قلم چلولو استعداد یې ورکړی دی، و انسان قابل العلم و صنعت الكتابت، دا صنعت کتابت په دې کې جديده چې علامه څخه امره دغه استعداد دی چې دا دغه انسان یې تعلیم خو نورو طریقې هم ډېرې دي ملاقاري اشاره د تعلیم طریقې نه دي ته ولا کې ته ورس د مثال په تور چې هیڅ ژبه دې منې زه چې په کلمې ورته ولیکې په لغ په زورته په اشارو چې ما زه ورته دغه شانې کې دی پوهېږي چې تر دې زه مړی وبه غواړي سیر ته خو لکه داسې ورته وکړي چې معنا وایي وږي دی یو شی غواړي تر دې پورې یو ټوکه را په یاد شو ول یو سړی تلر یو دغسې یو وطن ته چې بره ورالي نو بره خو ورته ویل چې د دې زه بیخي خو ګرده مرداري دي معنا کوپار دي نو اوس څه شي وخوري بره نو هغوی څنګه ورته یاد کړي ان البره دغه ورته وټه کوکنټ ورته وکړه لاس ورته دغه چې ما دغه غواړم نو هغه دغه کوکنټ ټک ولا چک چې وزره نو وسره پي بیا دغه وکړه بیا ورته داسې کړه ځان یو تک دغه شی دا هغه پوس چې هغه غواړي. نو ګوره دی چا په یو خل نورې طریقې هم لري، خو الله عز وجل قلم دلته ذکر کوي. الذي هغه ذات علم شوونه کړي د انسان ته بالقلم په قلم سره، و معلم الانسان شوونه کړی دی انسان ته، ما د هغه شیان لم یعلم چې انسان نو په خبر علم علم ای بیا څوار راوستي ملاقات دوا وره علم الانسان ما لم یعلم دا یوس او هغه علم بالقلم دا دوس. نو علم خود تعلیم څخه دی، مناج تعلیم هم دغه په اسلام کې مهم دی، دغه 15 آیاتونه دي وس اجي پرسمله په دغه 15 آیاتو کې دوا واره اقرا پکې کرالي، دوا واره خلق پکې کرالي، دوا واره علم پکې کرالي، چې د اسلام جن دغه دی چې ووایه د اسلام جن دغه دی چې معنا خلقو ایجاد ته متوجه کی چې خلق بشیانو دی وکي، د اسلام جن دغه دی چې تعلیم پکې کی وکړي په قلم سره وکړي په نورو شیانو سره وکړي، خو عمده قلم دی، خو عمده قلم دی، په قلم به خبر شیان کول کیږي. نو دغه آیاتونه نازل سول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیره هم ډیره پیښ سول، بارنو کور ته رالی، هغه قصه یې ورده ده چې بیبي خدیجه کبرا چې ورته ما ته داسې حالت پیښ سو، داسې وارخطا یم. پیغمبر علیه السلام په دې پوه سو یقین یې و چې زه نبی سول، ما ته وحی رالی، جبرئیل یې وپیژند چې دا د الله تعالی فرشته او ملکه ده، دا ټوله. خو بیا هم نه هغه انسان لږ کې وارخطا راکم دی، بیا ورقه بین نوفل هغه ته بوتلی، هغه په عیسوی دین کې ډیر عالم و شیخ داغه وختونو هغه ژوندۍ ډیر سپینژری برای دې وروستي بی بی خدیجی ورته ویله برای ولته د سپشتنه وکړه چې دې څه وایي. حضرت محمد علیه الصلاة والسلام یو ورسته هغه ول څه در پیښه ده وراره د خپل بیان ورته چې مسله دا غسته هغه ول هغه زموږ په کتابو کې چې معنا په تورات په انجیل کې چې کوم ذکر شوی چې آخري زمانه نبی راځي هغه ته زیرې مې در بحث تر نبی پیغمبر مخکیم پیدا خدای یو تائب سبل چې دا د ورقه اقرار وسو برای ولته نبی په حق سره او تا به خپل قوم د خپل علاقه سب شي واخلي ډیر زحمتونه به درک خدای زما دا واوره که چیرې زه ژوندی وم زه ستا کلک کوم کوم در سره درېږم که زه ژوندی وم نو وایي دا خپله د ورقه ګواکې ایمان دی چې پر رایې وړي که زه ژوندی یم زه به ستا ډېر کومک وکړم. پیغمبر اریان سول ما خلک شي اخلي ده ول هو هیڅوک داسې نه دی پاته سوی چې هغه چې د حق اعلان کړي او دی خپل قوم نه یې پسې اخیستي ګرد عمر مقابله چې خپل قوم کوي د پښو په پیچه کې دغسې دی نه مني ولې خو هر وخت چې دی دا خانخانی او سرداري نظام دی نو خان او سردار حق مني چې نفس په وکړ چې خود د خانی په کښې کې کریابېږي د سرداري کریابېږي په کښې کې نو برای اوس به بیا دته خلک ناست چې خبرې به ځینې زده کوي چې پسې لکه نو دا ورته وویل بر خلک یې پسې اخلي تا خو د خپل وطن اواره کوي مګر که زه ژوندی یم زما ستا سره مرسته نو هغه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې خپل اعلان کاوه پیغمبر چې هجرت کاوه هغه وخت دی د وخته له وفات شوی و دا ما په مختصر شکل درته وویلم بېرته به اوس نو دا بیان درته راوکړم. اقرا ویل وکه په داسې حال کې چې ته کومک غوښتونکی یې بې اسمې په نامه سره یا ته ویل وکه په یادولو سره د نامه د رب ستا الذي هغه رب خلقه چې پیدا کول یې کړي دي د چا د ټولو مخلوقات مفعول به یې نشته چې عموم ته اشاره شي ټول مخلوقات و ام خلق الانسان دا تخصیص بعد التعمیم سم الله قاری چې بیا خاص انسان ذکر کی چې یو عجیبه مخلوق دی اشرف د مخلوقات وی چې اغرب خلق چې پیدا کړی دی الانسان انسان من علق دی وکنت کی زوړن دی وینو څخه پیدا کړی دی نو دا هغه ماده سوچ مال په دې صورت کې د انسان د خلقت ماده شي په چیر صورت کې چې هغه د انسان شکل بیان کی چې احسن تقویم دی. اقرا تو یل وک و ام وربو کربست الاکرم اغه ډیر کریم مهربان ذات تا ته استعداد در کی د قرات نو باندې مکه و چې معنا ز امیه معنا به قاری دا خدای الله تعالی د طرف په څور کړه د کیش و ام الذي هغه رب علم چې شوونه او تعلیم ور کړی دی انسان ته بل قلم په قلم سره په قلم سره انسان ته شوونه کړی معنا استعداد په د کی شی دی چې د قلم وچلی په قلم کار وکړي علم وام شوونه کړی د انسان او انسان ته ما د هغه شیانو لم یعلم چې د علم نه پر درلودی انسان ورده ور په دې شیانو څه خبر دغه انسان دی روزمر اخته دی نوی شی بیا پیدا بیا اخته بیا نوی شی بیا پیدا خدا ګرد د دنیا دغه مصنوعات چې خود انسان د ذهن محصول دی کدای سپ خبره پویږي وز دا اوس په نیجه سره مشلول یی دلته پکښ کې پکې لکه د اسرائیل شپلې او تبراری اوازونه دا د خدا جوړ کړی دی چې شان کې پام سولن کلا وس نو دغه آیاتونه چې نازل سوله وس دلته دا وای چې الله پاک خو انسان ته دغه انعام پر وکي چې وحیم ذکر ترالی مگر انسان دې ته توجه ګر سره نه کی کلا داسي کلا حق دا کلا په معنا سره د حقاری هر پیران عبد التندی کلا حق خبره د رشته خبره ده چې ان به شک الانسان انسان لخوا به خیط غادي سرکه شکی انسان سرکه شکی څه د څه وجې سکي ان د دې جهته څخه دغه ان چې دی دا نو هغه لی ان ګواکي چې لام ورسره مقدر دی ان د دې خاطره رآ چې دا انسان ولیدی هو د خپل ځان استغنا چې دی غني شو ګرد عمر چې انسان غني شي مړ شي بره دی څه چل کوي طغیانو سرکشۍ ته ملا وتړي سر خو دې په خلاصېږي پښتانه که بنګله جوړ کړي بیا په مسجد کې دی ولاکه وویني بلا دل دل مانزه سفری سو برا نو پیو جمعه که رازی نو که سر دخست زنی سر شوی کری مانا سفا سفا دلتا دی رازی چی مسکی نو سمدن بینزه وقت المانزه ترات لیم چی استغنا غنا دا حاصل کرل بلا دی سر کشکی نو دا کلا حق خبره ده چې اینه به شک الانسان انسان لخامه خیط غادي سر کشکی اند جه خاطر کی را اچ د ولدی هو د خپل ځان استغنا چې د ځان غنی وبالي مانه به پروايه وګړي استغنا چې دی ځان غنی په بیا کې ثروت مون سمال دارس په سیاله د خبرې تراد ورکی چې مانه ته غلط یې چې ته غنی سوي تر پر بل ځای ان الى ربك الرجعا ان به شک الى ربك وربت استا ای انسان الرجعا بر تر اگر زیاده لی چې اتل سواره د امریکا ته ولاړ سي هانګ کانګ ته ولاړ سي چین ته ولاړ سي د دنیا مالونه راوړي غنی سي بنګلې جوړ کې راځي به بر ته ورته نو چې رب ته راځي خو رب یې صبر سره کوي، نو ته تغیان پر چش باندې کوي. دا یې په دې ځای کې د مطلق انسان هغه وجه وویله چې انسان تغیان کوي په د څه خاطر کې؟ الرآه استغنى ان د دې جاته رآ چې ده ولیدی، هو د خپل ځان استغنا چې دی ادې غني شو، دی مور شو، مالدار شو، اباره دی سرکشي کوي. الله جواب ورکړي چې ان الی ربک رجعا، رب ته ستا راتګ دی، ته پر کومه ځې؟ رأیت الذی ینها. د دې ځای څخه دغه رسالت خو دې ثابت شو چې جبرئیل امین وحی ورله راورکړی. اوس چې د رسالت مخالفت څوک کوي، د هغه سری حج و بیانې، د هغه سری ته تهجد الله پاک ورکوي. دا خبر پکښې کې بیانې. هغه داسې مخکې یو قصه ده هغه غواړي. هغه دا و چې د دې امت فرعون، دا د نبی علیه السلام امت خپل فرعون لري چې ابو جهل یې موږ بولو. نو دغه ابو جهل دی و دا خپلو انډوالانو چې برل برل ما اورېدلې وایي محمد دلته راځي، دلته خورا سجدې لګوي، زموږ بتانو چې نه کوي، بتان ګرده ولاړ دي، دی راځي د هغو سجلا بیا د کعبې و طرف ته سجدې لګوي، لمنځونو کې دا رښتیا ده. هغو ول وو څه واره موږ لیده دي، ول شه نو نه به ووینم، بس ورته خبر در دلته بیا سجدې و نه کوي، که یې دغه بتان یاري چې خوښ شي سجده ورته کوه. دا بیا چې چې ګرده بتانو ته چې شی ته راځي جلا سجدې کوي. که ما دی پر سجده ولیدی، زه به راځم د ده په دا څټ کې به دا پښه وږدم، بیا ونه که سره سره پورته کړي. دغه یې وشي چې مخکې ښه په خاورو ورنه لړم کې علاقه. هدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا هغه د لمانځه وخت کې دی رالی سجده کوي، دی چې رالی پر وروان شو، نو هغه انډوالان ته ښیې ویلي زه دا چم کوم، دی چې پر وروان شو چې نبی علیه السلام ته ورنږدې شو، یو نارا در خوله وخته پر شا یې بېرته میدان کړ. هغه ورته څه پېښه ده ستا کیسه؟ برل په والله چې ما د اور ډکه کنده ولیدله، او بل لکه وزرونه دا رقم شیان مې ولیدل. دا اور کنده وکه پسې ورنجې سوې، دغه وزرونه رقم هم شیان لکه داسې داسې کېدل، او دا د اور کنده وه. نو ځینې را په اواز شولم چې سوځوله مې، ځینې راغلي پیغمبر علیه السلام الکیبل ګام راخستی وای، ملایکو به دی سره شلولی وای، شلولی پېژني چې داسې ټوټه ټوټه یې کړي، چې معنا یو لاس به یو ځای وای، بل بیا بل ځای وای، سر بیا بل ځای وای، خو نو دا دی چې د پرشا میدان کړل. دا د ده د خپلې اقرار دی. نو دا چې وسوله وس الله عز وجل داغه د پاره یو تهجد شي په دې ځای کې، داسې فرمایي الله تعالی وای ارأیت آیت ولیدی، انا ته بیان وکه ماته، الذی هغه څوک ینها چې هغه منع کاوه، څوک منع کاوه عبدا یو بنده د خدای، اذا هغه وخت سوال چې لمونځ کوه، د خدای بنده دی راځي لمونځ کوي، دی منع کوي دلته به سجدې نه کوي. دا دغه فرعون د دې امت ابو جهل یادې ده، هغه خبره دلته بیانې ده، څه د پاره بیانې؟ چې رسالت خو دې بیان شو، اوس د دې خبرې بیان کوي چې د رسالت مخالفت چې هر څوک یې لکه دغه پای به دغه رقم لکه د ابو جهل ده. دا الله تعالی دغه د پاره تهجد کوي. رأیت چې دې ملاقات یې په پښتو کې درته وښایم، د تعجب د پاره دی، د تعجب د پاره دی، لکه یوسف چې ناولد کار کوي، بر ورته شی وینې، وینې ته خو ورته وګوره، شی وینې یا موږ ودیلې دی، ګوره د تعجب د پاره ایرانیې ورته چې هغه نابلده کار کوي، موږ بلته وای شی وینې یا ورته چې ودیلې دی. دغس الله دغس وای تعجب دلته ورته کوي، وجه سړي ته چې معنی خلک یې تعجب ورته وکړي. رأیت ایا ته ولیدی، معنی ښه دي ورته وکړه، الذي هغه چا ته ینها چې دی منع کول کی، د چا منع کول کی؟ عبدا د یو بنده، د بنده سمراد محمد علیه الصلاة والسلام دی. دغه سړی چې دا منع کی دغه ابو جهل دی ملعون، اذا هغه وخت سوال چې دغه بنده لمونځ کاوه، دا یو پلا رأیت وای، بیا وای رأیت ومتا ولیدی، ښه دي ورته وکړه، ان کان کچری دغه بنده علی الهدى پر هدایت باندې امه دی منع کی، نو دغه بنده چې دا جلا سجده لګي کدی پر هدایت باندې پر حق الله روان، ام خو نو تخونو بیا کلی ورته چې غدل چې سجده ته زنه پر، نو کدا سجده حق او امر یا دی امر کوي په تقوا په پرهیزګاری سره، کداغه بنده چې دا د منع کی دا پر هدایت، او دغه بنده چې دا د وسل لمانځه سره منع کی کدا په تقوا سره خلقو ته امر کی، ام دی دا کار کی، یعنی رأیت یا تا شو ته وکته ته بیان راته وک، ان کان ک چیری دا څوک د کان زمیر ملاقاتی هغه عبدن تراجی دی، کداغه بنده یع عن الهدى پر هدایت باندې ام دی منع کی، او امر یا هغه امر کی په تقوا په پرهیزګاری سره ام دی منع کی. رأیت تما ته بیان وک، ان کذب و تولى، ان کچیر کذب دغه دوهم دغه دغه ینها والا سړی نو وسیا دی، ان کذب کچیر دی تکذیب کی درواغ غنل کی، و تولا دی مخ اړی نو ام دغه پر خپل خوا باندې ولاړ دی، منه چې ته تکذیب کوي د حق، د حق مخ اړی نو ام به ته خپل کار کوي، دا بل بدل مازه سمنا کوي، دا سره کم کار دی، که رأیت ایا تا ولیدی معنا تا وکتل ما را نمر دا وشته بیان راته ولی بیان چی شی تا لیدل نی کیږي نه کیږي ان رأیت ته ما ته بیان وک ان کذب کچیر تکذیب درواغ غنل کی د نبوت څوک دغس رړی دا چی منع کور دا ابو جهل هدی وتول او د مخ اړی فسیالا پاکی علم یعلم ایانو دی ندی پویدلی بی پا جی خبر اسرا چی ان اللہ یرا اللہ لی دل کی محمد علیہ السلام هم وینی چی خبال سجدہ کی ورابتا دا بل خبیس امینی چی منعی اکی دسی مانا دا غی آغا تحجید ورلی روار کی چی اللہ ویزد واری بینم علم یعلم ایا دی ندی پو بی پا جی خبر اسرا چی ان اللہ بیشاک اللہ پاک یرا لی دل کی نو در دغه ځای پوری هغه چی شو کی هغه د د بیان وکي د ابو جهل خشیه چی اشاره سوچ د نبی علی السلام نه کاو هغه د تهجد زانو دغه دی کلا الا و دا سینه د ګر سره د کدی چی فکر کی چی زب منع کوم بل اب اسم پیشی ل الا لم ينتهي ل خام اخه ان ينتهي ل الا لم ل خام اخه ان کچیر لم ينتهي دیره منع نس د خپل کار د ابو جهل ل خام اخه نصف عن موږ به خامخانی ول وکو بناسیته په نزله سره ده تر نزله به ونسو نزله دا ده چې یو چا سره به بری در ده سره را ونسه چې را دغه سکه برخ به هیڅ نشي کولای نو الله عز وجل زه به تر نزله را ته کیا کنه عذاب ور لره ورکم دا یو ځای ته به پامي په دا ل الا لم ينتهي کې دا لام چې دی له دا مو وخت اده قسم بولی کلا دا سینه ده لکه دی چې فکر کې له معنا قسم دی الله عز ما دې قسم ان لم ينتهي کدی ځان را منعنی کدی ځ خپل کار د نبی علی سلام د زیرول ځان دا ونه ګرځي دا بل لام نو جواب دی لخمه خ نصف عن مجبنی ول وک بن ناصیته په هغه نزله سره ده کما نزله ناصیته کاذبه کیند در وغجن نزله انسان خو دماغ په درو په دروغ خو دماغ سره جوړی بیا وي نو الله دا ته دروغجن نزله ده ابو جهل چې خلکو ته دروغ وای دنه بن ندی پر دا دروغجن نزله به راتینکو خاطئه تین چې خطا کار نزله ده د ګناه وډکه نزله در دغه به راونس نصف عن ته به دې پامې ملاقات نصف عن اصلي فعل دی مازی اغه نونې تاکید خفیفه چ دی نصف عن د مضارع صیغه ده متکلم مع الغیر جمع متکلم دی اغه نون چ دی چې اغه معنا نونې خفیفه پسې مشلی پسې غب سی اغه مازی دلته په علی پانی لیکلی دی اغه تنوین ورلر ور کړی دی کنه په حقیقت کې اغه صیغه ده فعل دی نو لخامه خ نصف عن مجبنی ول وک ضرور ګور هغه د نصف عن تاکید به دیم مراعات چې هغه نوی تاکید پکې کې دی دا بل لام ته به دیم دغه د قسم جواب شه دی نو لخامه خ نصف عن موږ به نیول وکړو ضرور بن ناسیه په هغه نزله سره ده ناسیه کین هغه نزله کاذب به کین چې دروغ جن نزله ده خاطئه کین چې خطا کار ده د ګناه او ډکه ده چې موږ راونه سالوي فلیدعو نادیه فلیدعو بیا جن دیره او بو نادیه هو هغه خپل اهلی مجلس نادیه د انسان و د مجلسانو ته ویل کیږي ابو جهل به ګرد مر دغه ویل و نبی علی السلام ته باره بول دغه ما چې منه کړی دا کارونه مکوه ته ما پیژنې چې په ما باندې ګرد کلی پسې دي څونه انډوالان څونه دغه خلک زه لرم چې ما په قول باندې کی ته ما په قول باندې نه کوي زه یو صدر ته پر بل ځای د خپل سرداري پر دغه ور نه الله عز وجل ته هغه ورفیات کړي چې باره جن بیا دی د خپل نادیه او دای چې په نازیر مش پښتانه به ورس بیا جن پر پلار لا وځه ندی بیا جا پلار بش پرستانه فدا لا جوای رب العالمین دت مجلس وریات کی فل یادعو دی جراو بو ی نادیه او خپل اهل مجلس خپل اند ولان جی بیا راو غړی زی بدل د نزلا را ټینک من از ما ملک سندعو الزبانیه سجر دی ندعو علا او مجبر او غړو الزبانیه ته زبانیه ملائک زبانیه هغه ملک کی چې پر دوزخ باندې مقرری کی هغه د دوزخ کار چکی الله عز وجل مش بدر او غړو یو ملک بیا د ټول قوم جواب نشي وایلی ففایک الله عز وجل ورسول الله السلام توای وایدی خدا کار کیی د دې د بیان خدو او رأیت الذی ان هات سوکی چې منعک یدل مانزڅخه او دا ته امنه ګوري چې دا سړی پر هدایت دی دا سړی امر په تقوا کې بیا منعکی جیت امنه ګوري چې زه درو وخت جنې ما د حق سره مخ اړوم بیا دا کار کی نو او په جیم دی نه پویږي چې الله ما وینې چې دا کار زکو محمد علیه السلام هم ویني چې څونه د مظلومیت حالات دي امام ویني خو حالات ویني سزا ورکی نو بار الله پاک ویل چې نو دا رقم نه د لکه د فکر هیڅ ګرد مر بداده د بربریت سرداری چالان کارزان را منع نه کی زه به در نزله را ونیسم پاغه نزیه چې کذبه ده خطه اده د دې به خپل اهل مجلس تور ناری کی خو زه به زبانی ورته را وغوړم منا ملایکه د چا د دوزخ نو پیغمبر ته په پای کې کلا وامدار کم نه ده لکه دای چې تا تابع کړي د خپل ځان چې ماته نه منع کړي دا ګرد خلک زما په کول کې چې نه کې لا تطيع تته اطاعت مکو تابعداري مکو هو ده دا نو هر اهل حق ته دغه اعلان دی چې د باطل پرست تابعداري مکو د دې غشتي خو نه ولد نه ولد غشتي لا تطيع ته اطاعت مکو هو ده واسجد او تسجد کوا والا عز وجل ته وقترب او ځان نږدې کوا الا ته نږدې کات و غواړ دا د پای جمله ته به دې پام وي ته اطاعت مکو ده دغه سړي چې دا د حق منع کول کې د سجود څخه لګرځي وسجد او ته په خپل چې کوا سجده کوا وقترب او ځان نږدې کړ نو دا آیات خو څه وسو اوري نو د دې آیات کریمه چې د سجدې تلاوت نه بره واجب وسو هر چا چې اوریدلې یې وای هغه به سجدې تلاوت بیا کوي نو تر دې ځای پورې دا صورت ختم سپای ته ورسېدې هغه مهم پنځه آیاتونه چې و هغه کې زموږ د دین هغه امتیاز ته ستشکاره سو چې زموږ د سیم کې یزي دین دی چې د تعلیم او د شوونو دین دی د ویلو دین دی د قلم د اخستلو دین دی خدا چې خلک موږ مجبوره کې کار در لري ژوند ته نه پرېږي لکه دغه ابو جیر زمړي چې راولار شل منځ ته نه پرېږي دل منځ ځای در خراب وي فزابې نو به خو مجبورې جنگ ور سره کوي نو د اسلام دین د جنگ دین داسې نه دی چې په خپل په چا کار ولري کبل څوک کار په ولري بیا اسلام دین د جنگ امر هم کوي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بیا د امر وکړي چې فقتل المشرکین حيث وجدتموهم قتل یې کګر سره چې کوم ځای کې پیدا کړو ولي خدا دا رقم جل مازه ته نه پرېږي په هغه اساسي خبره خو ته پوهېدل د جن اصل رڼا چې دا هغه ویل شوول قلم اخیستل خلق جوړ کول دغه شیان چې دې ته اشاره کوي چې دغه کار ته توجه وکړي مګر که خلق موږ نه پرېږي خپل وطن تراب شراسي نو بیا امر د جهاد دی هغه جهاد نه دا نه منه خلق که دا خو وای هغه د جهاد خاینه بار نه وای ولي جنگ کوي اسلام خو دغه سی وای نه خو اسلام خو دغه هم وای چې الله پاک خپل هم وای چې زه به دې در نصیحت راتین کوم او هغه د پیغمبر علیه السلام تیم به امر کړی چې نه دې پرېږي په عذاب وي نو الله عز وجل برای چې مړی کوي چې ارزه په لاس لره دراله نو الله عز وجل دې موږ ته د اسلام پر رڼا په ټول باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.